ส่งยิ้มมีความทรงจำดีๆที่มีให้กันในวันที่สองเราไม่มีวันจะคืนกลับมา ส่งยิ้มให้กับความฝันของเราที่เคยตั้งใจจะไปให้สุดปลายฟ้าแต่แล้วก็พังทลาย ต่างใครต่างมั่นใจว่าความรักต้องแสนงดงามไม่ได้เพื่อใจให้กับความไม่ดีซะกว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรเมื่อรู้ในความหมายของน้ำตาแม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกราไม่ใช่ความผิดของใครแค่วันนั้นเรายังจะเข้าใจความรักวันนี้เวลาก็พาให้เราผ่านมาทุกสิ่งต่างได้เรียนรู้ในความเป็นจริงแม้มันจะสาย อย่างน้อยที่สุดความหลังที่มีจะเป็นบทเรียนความหมายที่ฉันและเธอไม่ลืมลืน ต่างเคยต่างมั่นใจว่าความรักต้องแสนงดงามไม่ได้เพื่อใจให้กับความไม่ดีซะ กว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไร เช่นไรเมื่อรู้